pe căpetenile îngerilor treimii, pe Mihail și Gavril, să-i lăudăm noi toți, iubitorii de praznice, care ne acoperim cu aripile amândorura și, din nevoile cele de multe feluri, ne izbăvim, unuia grăind, bucură-te, slujitorule al legii, iar altuia zicând, bucură-te, îngere al darului. Arhanghele Mihaile, mai marele cetei îngerilor celor fără de trup, creat ai fost de Dumnezeu ziditorul tuturor, de aceea cu bucurie laude de acest fel aducem ție. Bucură-te, făptura minții cele ce a făcut lumea. Bucură-te, revărsarea luminii celei mai înainte de lumină. Bucură-te, cel ca focul, care stai aproape de dumnezeire. Bucură-te, slujitorule neostenit al treimii. Bucură-te, duh înfocat și nematerial după asemănarea lui Dumnezeu. Bucură-te, ființă nemuritoare, lăudătoare de Dumnezeu. Bucură-te, apărătorule al cerului celui înfocat. Bucură-te, căpetenia oștii celei nematerialnice. Bucură-te, luminătorule al cetelor celor bine mulțumitoare. Bucură-te, arzătorule al duhului celui nemulțumitor. Bucură-te, cel prin care firea îngerilor s-a întărit. Bucură-te, cel prin care satana s-a surpat. Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii. Pe îngerii cei nemulțumitori, văzându-i trufindu-se și din cerul cel înfocat căzând, o Dumnezeiescule Mihaile, ca un rob mulțumitor stând, ai strigat, să stăm bine și să luăm aminte, cântând Sfintei Treimi, Aliluia. Gavril, al minților celor ascunse și al tainelor celui prea înalt, părtaș te-ai arătat, făcând mai înainte cunoscute cele ce aveau să fie și bunele vestiri de bucurie oamenilor spunându-le. Pentru aceasta, cu dorință mă grăbesc a-ți cânta ție. Bucură-te, văzătorule al luminii cele necunoscute, bucură-te, părtașule al tainelor lui Dumnezeu, bucură-te, cel ce descopere cele ascunse ale voinței, bucură-te, vestitorule de cele negrăite ale lui Dumnezeu. Bucură-te că strălucești cu mintea în știința cea ascunsă. Bucură-te că, într-o această știință, înveți pe față pe oameni. Bucură-te, slujitorule al bunelor vestiri dumnezeiești. Bucură-te, vestitorul lucrurilor celor îmbucurătoare. Bucură-te, arătarea multor neștiințe. Bucură-te că, mai înainte, ai cunoscut cele ce aveau să fie. Bucură-te, cel prin care în lume s-a adus bucuria. Bucură-te, cel prin care întristarea a fost îndepărtată. Bucură-te, Gavriile, îngere al darului. Prorocului Daniel, mai mult decât tuturor prorocilor, ai arătat taina cea străină a venirii cele înfricoșate a lui Hristos și a economiei prea mare, Gavriile, și pe el l-ai înțelepțit a cânta cu bucurie lui Dumnezeu, Aliluia. Având numirea de putere de la Dumnezeu, Mihaile, cu dumnezească minte, puternic în războaie, pururea te-ai arătat și pe Iacov în luptă l-ai întărit ca să biruiască neamurile străine, pentru care slăvesc puterea ta zicând. Bucură-te, cel ce ești mai puternic decât focul. Bucură-te, cel ce ești mai ascuțit decât văpaia. Bucură-te, cel ce ai înnecat oștile egiptenilor. Bucură-te, cel ce ai învins cetele cananeienilor. Bucură-te că pe Moise și Aron i-ai întărit. Bucură-te că pe Iisus al lui Navi îndrăzneț l-ai făcut. Bucură-te, cel ce deodată oștirea sirienilor ai tăiat-o. Bucură-te, cel ce pe Simon al amoreilor l-ai lovit. Bucură-te, pierzarea lui Og, împăratul Vasanului. Bucură-te, pază a marelui Moise. Bucură-te, cel prin care se pierde cei rău credincioși. Bucură-te, cel prin care drept credincioșii se înalță. Bucură-te, Mihaile, slujitorule al legii. Mihaile, căpetenia îngerilor, roagă cu solirile tale pe Dumnezeu pentru noi, care, prealăudatul tău praznic, cu dragul să-l cinstim, ca zilele noastre într-o fapte bune să le petrecem și ne învrednicește ca viața cea mai bună dobândind lui Dumnezeu împreună cu tine să-i cântăm Aliluia. Venit ai de la cel preanalt Gavriile, minte dumnezeiască, aducând Anei și lui Ioachim bunele vestiri de bucurie cu dezlegarea sterpiciunilor, pentru care, bucurându-ne, ție cu credință îți grăim. Bucură-te, aducătorule al știrilor frumoase, bucură-te, cel care celor doritoare de prunci le aduce bucurie. Bucură-te, cel ce ești rodire dată de Dumnezeu celor neroditori. Bucură-te, naștere plăcută lui Dumnezeu a celor fără de copii. Bucură-te că fericitului strămoș i-ai adus naștere mărite. Bucură-te că fericitei strămoașe i-ai dat o draslă pântecelui. Bucură-te, cel ce dezlegi legăturile nașterii de prunci. Bucură-te, cel care prevestește darul celor ce se nasc. Bucură-te, laudă a multor părinți. Bucură-te, mângâierea maicilor celor bune! Bucură-te, cel prin care crește neamul omenesc! Bucură-te, cel prin care nașterea mai înainte se vestește! Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! Maria, născătoare de Dumnezeu și Doamna Lumii, venind în Biserica Domnului, trimis ai fost, o Gavriile, să-i aduci cu îngrijire hrană cerească și întotdeauna ai trezit-o spre a cânta lui Dumnezeu, Aliluia! Pe strămoșii cei de demult care se rugau lui Dumnezeu, i-ai mântuit din multe rele, o Mihaile, iar poporului ales, pururai ai fost înainte mergător. De aceea, într-acest fel grăimție. Bucură-te, cel ce pe Isaac de junghiere l-ai scăpat. Bucură-te, cel ce pe Avram de bucurie l-ai umplut. Bucură-te, cel ce pe însetatul Ismail l-ai recorit. Bucură-te, străină mângâiere a Agarei celei ce plângea. Bucură-te, stâlpul cel în chipul focului care pe Israel conduceai. Bucură-te, norul cel aurit care pe Israel în cale îl acopereai. Bucură-te că pe cei întâi născuți ai evreilor i-ai păzit. Bucură-te că pe cei întâi născuți ai egiptenilor i-ai omorât. Bucură-te, laudă strălucită a iudeilor. Bucură-te, îngrădire tare a legii. Bucură-te că pe popor din Egipt l-ai scos. Bucură-te că pe el la pământ bun l-ai adus. Bucură-te, Mihaile, slujitorule ale legii! Când s-a pogorât în muntele Sinai Marele Dumnezeu, vrând să dea lege evreilor prin slujirea și mijlocirea ta, Mare Mihaile, pe aceasta lui Moise ai descoperit-o și l-ai învățat să cânte Aliluia. Lui Zaharia celui sfințit, care odinioară în locașul lui Dumnezeu cerea scăpare și mântuire poporului, i-ai vestit, o Gavriile, nașterea Dumnezeescului înainte mergător. De aceea, de bunele tale vestiri înspăimântându-mă, strig, bucură-te, cel ce ai vestit omenirii lucruri prea minunate! Bucură-te, cel ce pe îngerul tatălui l-ai arătat! Bucură-te, grăire îmbucurătoare lui Zaharia! Bucură-te, dulce auzire pentru Elisabeta! Bucură-te că pe botezătorul lui Hristos l-ai binevestit! Bucură-te că pe al doilea Ilie mai înainte l-ai vestit! Bucură-te, cel ce ai prevestit pe propovăduitorul pocăinței! Bucură-te, trâmbița cea tare, răsunătoare a candelabrului luminii! Bucură-te, vestitorul începerii darului! Bucură-te, vestirea zorilor zilei! Bucură-te, semnul mântuirii oamenilor! Bucură-te, temelia împărăției cerurilor! Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! Dumnezeu cuvântul, vânând mai înainte a se întrupa pentru noi, taina aceasta numai ție, o Gavriile, a încredințat-o și slujitor al acesteia te-a ales pe tine. Iar tu, cugetând în sine-ți la minunea aceasta, cântai așa, Aliluia! Pe cei trei tineri de demult, din văpaia cuptorului, i-ai scăpat, Mihaile Arhanghele, arătându-te prea slăvit și luminat cu chipul și asemănarea lui Dumnezeu, încât de minunea aceasta tiranul s-a înspăimântat, de aceea stricție. Bucură-te, stingerea focului celui nepotolit! Bucură-te, ațățarea văpăii celei pururea vii! Bucură-te, scăparea tinerilor feciori! Bucură-te, păzirea a trupurilor celor neîntinate! Bucură-te că tu, cu învățișarea ta, pe tiranul ai prea înfricoșat! Bucură-te că tu, pe Daniel, prorocul, l-ai împuternicit! Bucură-te, cel ce ai răpit pe Avacum, prorocul! Bucură-te că pe el în grabă l-ai dus la Babilon! Bucură-te, învingerea cea tare a lui Gedeon! Bucură-te, frângerea cea strălucită a lui Madiam! Bucură-te, cel prin care se întăresc împărații! Bucură-te, cel prin care se înfricoșează tiranii! Bucură-te, Mihaile, slujitorule ale legii! Străină minune, văzându-te pe tine Valaam, vrăjitorul, și în urmă David, prorocul, ție, o fericite, Mihaile, în grabă căzând s-au închinat, unul cu frică încremenind, iar celălalt lui Dumnezeu strigând Aliluia! Ca un purtător de fulger a tot strălucit și întru totul bucuros ai venit către cea plină de dar, Gavriile, aducându-i bunele vestiri de bucurie. Pentru aceasta și eu, bucurându-mă, te fericesc pe tine cântându-ți. Bucură-te, vestitorule al bucuriei celei nesfârșite! Bucură-te, dezlegătorule al blestemului celui de demult! Bucură-te, ridicarea lui Adam celui căzut! Bucură-te, mângâierea Evei celei întristate! Bucură-te, înalt lămuritorule al întrupării cuvântului! Bucură-te, mărite cunoscător al pogorârii lui Dumnezeu! Bucură-te, cel ce, bucurându-te, ai zis celei pline de dar, bucură-te! Bucură-te, cel ce ai dezlegat cu bucură-te toată întristarea! Bucură-te, stea care ai vestit soarele! Bucură-te, luminătorule care ne-ai arătat lumina cea neapropiată! Bucură-te cel prin care lumea s-a luminat! Bucură-te cel prin care întunericul s-a desființat! Bucură-te, Gavriile, îngere al darului! Nașterea Mântuitorului ai vestit-o cu bucurie păstorilor celor ce privegheau Gavriile, bucurându-te, și la închinarea lui pe magi ca o sea luminoasă i-ai condus și pe toți i-ai înțelepțit a cânta celui născut așa, Aliluia! Răvnitor și puternic apărător al testamentului celui nou te-ai arătat, Mihaile, purtătorule de lumină, și ajutor mare ești pururea popoarelor creștine, de multe nevoi scăpându-le și îndemnându-le a cânta ție. Bucură-te, cetatea poporului celui nou, bucură-te, tăria neamurilor creștine, bucură-te, cel ce pe apostoli de multe ori i-ai întărit, bucură-te, cel ce pe mucenici tari i-ai făcut, bucură-te că pe Petru din legături și din închisoare l-ai slobozit, bucură-te că tu pe Irod îndată l-ai omorât, bucură-te al bisericii păzitor neînvins, bucură-te, cel ce ești asupra ereticilor secure cu două ascuțișuri. Bucură-te, întărire puternică a cuvioșilor, bucură-te, sprijin luminat al ierarhilor, bucură-te, cel prin care se lățește credința, bucură-te, cel prin care se micșorează rătăcirea, bucură-te, Mihaile, slujitorule ale legii. Sfârșitul a toată lumea când se va face, Mihaile, trâmbița cea mai de pe urmă vei trâmbița, după care morții din pământ, sculându-se cu frică, vor sta înaintea judecătorului nepărtinitor, cântând împreună cu tine cântarea Aliluia. Întotdeauna numele tău, o Gavriile, purtătorule de lumină, arată minunat înălțimea rânduielii tale, căci, după chemarea lui Dumnezeu, te-ai arătat cu cuvință slujitor vrednic al cuvântului Dumnezeu omul, de aceea cu laude te fericim grăind. Bucură-te cel prin care logodnicul în taină s-a învățat, bucură-te cel prin care fecioara de dânsul a fost luată, bucură-te cel ce numele lui Iisus mai înainte l-ai spus. Bucură-te cel ce ai vestit mântuirea lumii. Bucură-te că lui Iosif logodnicului i-ai descoperit taina. Bucură-te că pe Iisus în Egipt l-ai scăpat. Bucură-te cel ce pe Hristos din Egipt înapoi l-ai chemat. Bucură-te cel ce i-ai vestit că el va locui în cetatea Nazaret. Bucură-te cel ce pe credincioșii magi taina i-ai învățat. Bucură-te că pe dânsii de Irod i-ai scăpat. Bucură-te cel prin care Iisus a fost păzit. Bucură-te cel prin care Irod a fost luat în râs. Bucură-te, Gavriile, îngere al darului. Deasupra pietrei mormântului celui primitor de viață, șezând îmbrăcat în alb și ca fulgerul strălucind, Gavriile, învierea lui Hristos ai binevestit-o femeilor, strigând lor, nu plângeți, și cântând cântarea Aliluia. Făclie lumii ești, Mihaile Arhanghele, strălucind mințile credincioșilor și povățuindu-le către cunoștința cea dumnezeiască și către mântuire, luminând și mântuind de răutățile amăgitorului pe toți care strigă. Bucură-te, apărătorule al tuturor credincioșilor! Bucură-te, făcătorule a multe feluri de minuni! Bucură-te, neîmpuținată tămăduire a bolnavilor! Bucură-te, grabnică scăpare a celor din robie! Bucură-te, cel ce ai apărat mănăstirea dochiarului! Bucură-te că pe aceasta ai mântuit-o de nevălirea sarazinilor! Bucură-te, scăparea tânărului celui afundat! Bucură-te, arătarea aurului celui ascuns! Bucură-te, cel ce ai făcut să izvorască izvor de aghiazmă! Bucură-te, cel ce pe apă faci minuni! Bucură-te, înfrumusețătorul bisericii creștine! Bucură-te, ajutătorul mănăstirii acesteia! Bucură-te, Mihaile, slujitorule ale legii! Dar dumnezeiesc dăruiește celor ce serbează cu dragoste ziua amintirii tale, Mihaile, și celor ce te cheamă pe tine la ieșirea lor din viață, arată-te ajutător și mai ales păzește-ne pe noi cei ce în biserica ta strigăm Aliluia. De la tine, o îngere al darului, învățându-ne a cânta în psalm laude de bucurie dumnezeiești întrupări, ție cele de mulțumire cu dor cântăm și ca un bun vestitor, mărindu-te așa-ți grăim. Bucură-te bucuria celor întristați, bucură-te păzitorul celor asupriți, bucură-te bogăția nefurată a săracilor, bucură-te liman de mântuire al celor ce înnoată, bucură-te armă prea puternică a credincioșilor, bucură-te laudă prea slăvită a preoților evlavioși, bucură-te întăritorule al mănăstirilor, bucură-te îngrijitorule minunat al bisericii acesteia, bucură-te apărătorule al celor ce pe tine te slăvesc, bucură-te prea bunule aducător de bucurie al sufletelor,